Seguim a Musicòpolis, la capital de la música, amb Castle on the Hill, amb Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes, one works down by the coast, one had two kids but lives alone, one's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just barely getting by, but these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my own. Still remember these old country lanes when we did not know the answers, and I miss the way. muerdo a la ligera. Si tú me quisieras, no perdería esta guerra. Hoy le pido a Dios que me perdone. Si te doy mi rendición sin condiciones. Hoy le pido a Dios que me perdone. Por si disparas y no veo tus intenciones. Le pido a Dios que cuide de ti. Le pido a Dios que vengas. Si me quisieras, si te vinieras conmigo, sería más feliz. Hugo Salazar, amb Pólvora. Enrique Iglesias, en December Bueno, Zion i Lennox, en Sobem a la ràdio i els Amics de les Arts, amb les coses també ens acompanyen. Súbeme la ràdio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la ràdio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Quiero. que no hi ha dos sin tres i que tres sempre són massa. Sé que vols que ens vagi bé, però sovint penses en l'altre. Les coses sempre valen el seu temps. Sé que com diu el refrany, Déu ajuda els matiners. Tu i jo esmorzem a quarts de dotze perquè estigui pels demés. Les coses al principi sempre van superbé. Si poguéssim viure confinats en aquesta gran mentida i morir contents atrapats aquí. Més de tu. Ara està perfecte, ara tot és tu. Sé que on deia no sé res i tothom li deia mestre. Sé que jo ho sabia tot i ara espero veure què contestes. Les coses quan les dius tu semblen tan evidents. Si em segresta aquest riure absurd que ens fa tan lliures i follar per sempre amb aquest delit, amb aquest delit. Sé que no vull saber res més de tu. I que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols anar de solista. Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem. Serà difícil dir que no. Busquem la direcció on creuem la sort. No perdem el temps en perdre'ns, el temps en perdre'ns. No saps gaire de mi, però tu em pots descobrir, et sento tan a prop. Que si em diguessis és un somni, et somiaria cada cop. On creuem la sort. No perdem el temps en perdre'ns, el temps en perdre'ns. No sabrem mai si el dia s'acabarà. Ara no importa, no és hora de pensar en el final que ens espera. Portar. Podem música en català, gran protagonista amb els temes que ens acompanyaven a càrrec de gent com Els Amics de les Arts amb les Coses o Bipolar, amb aquest creuem la sort. Seguim a Musicòpolis amb les millors cançons de l'actualitat. Anne-Marie amb Ciao, Adiós o Blau Mot, per què no, amb el seu equilibri. Does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear, I know you did. Now you take a road in your fancy car. Sabates, vam saltar amb pilotes per nedar les basques. L'equilibri, l'extraordinària cançó dels Blaumut a Musicòpolis, la capital de la música. I Chain Me amb Kiko i Selena Gomez. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. With me, the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave.